السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 739 ایک بات کا خیال رکھیے کہ ہدایت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے ان کی وفات کے وقت ارشاد فرمایا, چچا جان, لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں. ابو طالب نے جواب دیا, اگر قریش کے اس طعنے کا ڈر نہ ہوتا کہ ابو طالب نے صرف موت کی گھبراہٹ سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر ضرور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا. اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی, انک لا تہدی من احببتا ولكن الله يهدي من يشاء. ترجمہ, پیارے نبی جی, آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالی جس کو چاہے ہدایت دے دیں. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ہر نماز میں ہم سے پڑھوایا گیا, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں سیدھا جنت تک تیری رضا مندی تک تو ہم سب کو پہنچا دے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے, 10 بار پڑھ لیجئے سبحان اللہ, 10 بار پڑھ لیجئے اللہ اکبر, اور پھر اس کے بعد پڑھیے اللہم اغفر لی. 10 مرتبہ آپ کہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے. ہر جملے پر اللہ تعالی جواب دیں گے کہ میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا, میں نے معاف کر دیا. کتنی بڑی فضیلت ہے. وقت لگے گا آپ کا 2 منٹ کا, لیکن 2 منٹ میں اللہ تعالیٰ کا جواب ملے تو کتنی بڑی چیز ہے. اس لیے اسے فوراً پڑھ لیجئے, بعد پر نہ رکھنا. بعد پر رکھنے سے آدمی بھول جاتا ہے. اب میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا, اور تو جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا. تو ہمیں اپنی رحمت سے قریب کر دے. اے اللہ تو جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور تو جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما, اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما, اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما, اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر, تیرا کرم مشہور ہے. اے اللہ ہمارا دین سوار دے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت ہے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.